यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 20 मई 1994 को प्रातः 5 बजे के स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये अनुभव हो रहा है क्रिया और पदार्थ, ये शरीर जितने हैं ये सब पदार्थ है और इनकी जो चालचल है वो क्रिया है। क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति है, इसमें परिवर्तन होता ही रहता है, कभी इसका परिवर्तन बंद नहीं होता। इसमें दो तरह की क्रिया, दो तीन तरह की क्रिया होती है। एक तो हम जो विचार करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेते हैं, देते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, ये हमारी बुद्धिपूर्वक क्रिया होती है। एक श्वासों की क्रिया होती है स्वाभाविक, हम श्वास लेते करते नहीं, प्राणायाम करें तो प्रवेश करें, स्वाभाविक श्वासों की क्रिया चलती है। एक शरीर में क्रिया चलती है जिनसे अनाज जल खाते हैं उनके रस रक्त आदि बढ़ता है, वो एक कारखाना वो चल रहा है, हरदम ही वो चल रहा है। इन सब में एक क्रिया और हो रही है जो नाश की तरफ जा रही है, ये पुरानी हो रही है, नाश की तरफ जा रही है, खत्म हो रहा है। ये क्रिया में क्रिया है, खाना पीना आदि क्रियाओं में भी वो क्रिया हो रही है, श्वास आदि क्रियाओं में भी वो क्रिया हो रही है, शरीर की क्रिया में भी वो क्रिया हो रही है, वो क्रिया हरदम हो रही है। वो प्रकृति क्रिया कभी बंद नहीं होती, प्रलय में भी क्रिया होती है, महाप्रलय में भी क्रिया होती है, वो क्रिया है। इन क्रियाओं से रहे जो अक्रिय तत्व है वो परिपूर्ण तत्व है, उसमें क्रिया नहीं होती, उसका नाश नहीं होता, वो है जो का तो परिपूर्ण है, उसमें स्थिति सबकी है। अब काम इतना ही करना है कि पदार्थ और क्रियाओं से अपने को अतीत कर लेना है, जो कि अतीत है। जैसे बताया ना, ये नाशवान तो हरदम नाश हो रहा है, अरे अविनाशी हरदम अविनाशी है, वो है ही है और ये नहीं है, दो विभाग है। तो अपने को ये अनुभव होता है कि मैं बचपन में था वही मैं हूँ, और अवस्था बदली, सत्य बदले, उसको मैं जानता हूँ। तो जानने वाला वास्तव में जानने वाला है, जिसके प्रकार से सब जानना होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में, इनमें परिवर्तन होता है। और वो वायु का परिवर्तन है, श्वास आता है जाता है, नाड़ियां चलती है, सब तो ये परिवर्तन हो रहा है, सब परिवर्तन। और ये पदार्थ है, ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये है शरीर है, ये अंडज है स्वेदज है उद्भिज है, ये शरीर है। तो ये सब जा रहे हैं, प्रलय की तरफ जा रहे हैं। नदी के किनारे कहीं खड़े थे एक संत खड़े थे, तो कहा कि महाराज देखो नदी बह रही है। हाँ नदी का जल बह रहा है भाई, नदी का जल बह रहा है, ये बह रहा है, नदी का जल बह रहा है। ऐसे देखो पुल पर भी आदमी बह रहे हैं, नदी का जल बह रहा है, पुल के ऊपर भी बह रहे हैं, इधर उधर कोई इधर जाए कोई इधर जाए बह रहे हैं। और कहते हैं नदी बह रही है, ऐसे पुल भी बह रही है। मैं पुल का बह रही है, पुल के ऊपर आदमी बह रहे हैं, कहते पुल भी बह रही है। कैसे? कि जिस दिन पुल बना था उस दिन जितनी नई थी उतनी नई आज है, कहते नहीं है तो बह रही है ना, नाश की तरफ जाए एक दिन बिगड़ जाएगी, तो ये भी बह रही है, पृथ्वी भी बह रही है, ये पर्वत भी बह रहे हैं, सब चीज बह रही है, नाश की तरफ जा रही है, और बह रही है उसको जानने वाला है, वो बह रहा नहीं है, वो है, वो अगर बह जाए तो बह को जाने कौन, वो जानता है सभी, तो वो जो साक्षी है जानने वाला है वो है आपका स्वरूप, ये आपका स्वरूप नहीं है, इसके साथ में अभिन्नता मानी हुई है, अभिन्नता स्वाभाविक है, अपने विवेक से भिन्नता कर लेते हैं कि अपने इससे अभिन्न है, हमें अधिक अभिन्न है, अभिन्न ही मानते हैं, मानते हैं नहीं, वास्तव में भिन्नता है, ये विभाग है, बर्धन बदलने वाला, बदलने वाला, तो इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जैसे मैंने कहा कि एक शक्ति और शक्तिमान है, तो शक्ति घटती बढ़ती है, शक्तिमान है जो रहता है, ऐसे परमात्म तत्व है, उसकी ये शक्ति है प्रकृति, ये बदलती रहती है और वो कभी नहीं बदलता है, जो विभाग है, दोनों का विभाग करके ये हुए थी पुरुषम उपदेष्टा हनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मी चेष्ण पुरुष पर ये हुए थी पुरुषम और प्रकृति गुणी स गुण सहित प्रकृति को जाने राबो पुरुष है रहे, ये बहरा है शरीर स्थूल बहरा है सूक्ष्म है मन बुद्धि इंद्रिया ये सब बह रही है जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बह रही है सब बह रही है तो बह रही है इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है ना सतो विद्युत भाव भाव है ही नहीं इसका हृदय में जागरण हो रहा है तो है ही नहीं ये बह रहा है एकदम जा रहा है खत्म हो रहा है इसमें जो न बहने वाला है वो रहने वाला है अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम इदम सर्वम ये न ततम जिससे व्याप्त है वो विनश्यत्सु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति ठीक वही देखता है जो विनाशी में अविनाशी को देखता है ये विनाश होने वाले है इसमें जो ममता करता है ना तो ममता करने वाला इस बात को ठीक जानता नहीं है ममता क्या करी ये तो बह रही है दम बहती है ममता करते वो ही बह रही है ममता जी मगर वो ही बह रही धन है वो ही बह रहा है धनी आदि मानता है वो ही बह रहा है 40 वर्ष धनी रहने वाला 5 वर्ष हुआ है तो 35 वर्ष ही रहने वाला है 40 वर्ष होने पर निर्धन हो जाएगा धन बह रहा है निर्धनता भी बह रही है योग्यता भी बह रही है अयोग्यता भी बह रही है विद्या विद्या शरीर मन इंद्रिया बुद्धि बुद्धि माने वाले भाव सब बह रहे है बह तो संतों ने कहा रहता रूप सही कर सको बहता संग न बही जाए बहते के साथ अपनी बहन मान ले को मैं मर गया तू क्या मर गया और ये तो मर ही रहा है हरदम क्षण परिणाम बाबा प्रत्येक क्षण जा रहा है दिन दिन साढ़िया जाते हैं ताशो के साथ सनेह दिन दिन छड़े जाते हैं क्यों सनेह इसमें क्या ममती करे क्या इनसे सुख भोग इसमें जो ममता करता है सुख भोगता है सुख भोग के समय ये नष्ट हो रहा है ये ज्ञान लुप्त हो जाता है तभी सुख और संग्रह की इच्छा होती है अगर ये वृत्ति जागृत रहे ये तो बह रहा है सभी तो ममता मिट जाती है भोगे चवड़ी क्या भोगे तो बह रहा है कहा मांगो कसु फिर न रहा देख तो नैन से लो जब जाई देखते देखते जा रहा है निरंतर जा रहा है इसमें एक विलक्षण बात है कि जा रहा है इसको जानने वाला नहीं जा रहा है इसमें एक स्थिर तत्व है है वो है और ये नहीं है, ये नहीं में जाता, पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा, बीच में है वो भी नहीं में जा रहा है, परंतु इस सबका आधार वो है। जैसे गंगा जी की धारा बह रही है, बहरे में कभी वर्षा होती है तो मिट्टी आ जाती, वो बहती है, कूड़ा कचरा करकट आ जाता है, फूल आ जाता है, माला आ जाती, बह रही है, कदम भी बह रहा है, वो स्वच्छ जल बह रहा है, माला फूल वो भी बह रहा है, मुर्दा आ गया वो भी बह रहा है, कोई तीर्थ आदमी आ गया वो भी बह रहा है, नदी भी बह रही है, और नदी का किनारा और नदी के भीतर शिला है, बहुत बड़ा पर्वत है, वो नहीं बह रहा है, उसके आधार से बह रही है, मैं वो है जो वो जो है, ऐसे बहते हो संसार में एक स्थिर तो रह रहा है, उसको परमात्मा कहते हैं, वो सब में है, ये सब बहरा सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय, जन्म और मृत्यु, आना जाना सब बहरा है, ये हमारा नहीं है, हमारा वो है जो नित्य है, क्योंकि आप सब अनुभव करते हैं कि बचपन में था वही मैं आज हूँ, तो महासर्ग में था और महाप्रलय में था वही आप हो, भूत ग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलिय थे, भूत समुदाय वही है जो प्रलय में था, प्रलय से फिर स्वर्ग में था, फिर स्वर्ग में आ गया, भूतवा भूतवा प्रलिय थे, भूतवा भूतवा प्रलिय ये शरीर है, और स एव अयम वो प्राणी है, स्वयं परमात्मा का अंश, वो बहता नहीं है, वो हमारा स्वरूप है, तो ये तत्व है वो है जो का तू है, उसमें सब बह रहा है, ये अपना नहीं है, अपना वही है, ये बह रहा है वो भी अलग तत्व नहीं है, जो निर्विकार निष्क्रिय स्वतः शांत तत्व है, उसकी भी एक आभा है, ये बह रहा है, ये भी ये स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र सत्ता नहीं है इसकी, उस सत्ता से इसकी सत्ता है, नहीं तो क्षण में मात्र क्षण में बदलता है, उसकी सत्ता कहाँ है, ना सतो विद्यते भाव, असत की सत्ता भाव हो ही नहीं सकता, केवल परिवर्तन है, स्थूल दृष्टि से पदार्थ देखते हैं और इसमें क्रिया मानते हैं, सूक्ष्म देंगे तो क्रिया ही क्रिया है, पदार्थ है ही नहीं, कोई क्रिया, जैसे पंखा चलता है उसका चक्कर दिखता, चक्कर है नहीं, चक्कर दिखता चक्कर है नहीं, ऐसे है दिखते है नहीं, इतने तेजी से जा रहे हैं, जैसे पंखे की क्रिया है वो ताड़ी अलग अलग दिखते नहीं, तेजी से चक्का दिखता चक्कर दिखता, इस तरह से ये तेजी से बदलता दिखता नहीं है, परंतु ये पदार्थ वास्तव में है ही नहीं, चक्र देवता जो दिखते है नहीं, केवल क्रिया है, केवल क्रिया है, प्रतिक्षण है, इतनी तेजी से संसार जा रहा है, दो बार नहीं देख सकते, एक बार देखा देखते ही वो तो बह गया, वो तो गया, जैसे जल को देखते हैं कि गंगा जी उसी सीढ़ी पर उसी पैड़ी पर बह रही है, तो उसी पर बह रही है, थोड़ी देर देखे तो उस सही पर बहने वाला जल तो अगर चला गया, उसी पैड़ी पर कहते हैं वो बह रही है, ऐसे संसार बह रहा है, उस परमात्मा के अंतर्गत बह रहा जा रहा निरंतर निरंतर बह रहा है, तो आधार है इसका, आश्रय है इसमें, परिपूर्ण तत्व वो है जो का छो है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसे जैसे ये प्रकाश है, इतने भाई बहन आ गए तो प्रकाश वैसा ही है, और सब चले जाए तो प्रकाश वैसा ही है, थोड़े आ जाए तो प्रकाश वैसा ही है, चलने फिरने वाला आ जाए तो प्रकाश वैसा ही है, थम्बे और पुरुष थावर दिखे भी वैसे प्रकाश वैसा ही है। प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे इन सब के ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है। आपने जान लिया कि ये सब बदल रहा है तो बदल रहा है ये ज्ञान आपका, ज्ञान में क्या फर्क पड़ा। संयोग वियोग ये होता है, जन्मना मरना होता है, आना और जाना होता है, लेना और देना होता है, खाना और पीना होता है, जगना और सोना होता है, परंतु ज्ञान है इसमें क्या फर्क पड़ा। ज्ञान है वो सत्ता, उसी सत्ता है वो सत्ता, होनापन उसकी बोध, इसमें कोई फर्क नहीं। यही सच्चित है और आनंद है, इसमें विकार नहीं है। सच्चिदानंद वो परिपूर्ण है, केवल उस दृष्टि करना। ये तो सुता है, ये बह रहा है, वो नहीं बह रहा है, रह रहा है, उसी तरफ दृष्टि करनी। वो तो है सुता ही, तो ये जाने वाला भी है, वो भी है, जाने वाला तो नहीं में जा रहा है, रहने वाला है में ही रह रहा है में वो अपनी स्थिति है, और जाने वाले से नहीं जाने जा रहा है, बह रहा है, निरंतर बह रहा है। अब वो है जो बचो है, वो न हो तो ये बहने का आधार कहीं नहीं रहेगा, और बहने वाले की स्वतंत्र सत्ता नहीं और रहने वाले की सत्ता इसमें दिखती है। जैसे स्फटिक होती है, वो देखे लाल कपड़े पर देखे तो वो लाल दिखती है, काले पर देखे तो काली दिखती है, ऐसे उस सत्ता के ऊपर ये रखा हुआ है कि सत्ता दिखती है, सब पदार्थ है, व्यक्तियां हैं, वस्तुएं है बने, इनका है ही नहीं, इनका है ही नहीं, ना सतो भी देते भाव है ही नहीं, भाव निरंतर जा रहा है। और इसको जानने वाला है सबको परम प्रकाश हुई रामानादि अवधपति सोई, जानने वाला प्रकाश है, वो परमात्मा है। सब संसार में परमात्मा है और सब व्यक्तियों में आत्मा है। शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं बदलती, संसार बदलते, परमात्मा नहीं बदलता, नहीं बदलता, नहीं बदलता, एक है, बदलता बदलता वो एक है। ये विवेक है, बदलता हुआ सब एक शरीर और संसार। शरीर को संसार से अलग मानते हैं, ये अज्ञान है, अलग है ही नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अदम शरीरा, ये पंच रचित है सभी। इस संसार से अलग मानना ये गलती है, अलग मानते ही इच्छा हो जाती है कि संसार मेरी सेवा करे, मेरे काम आएगा, ये खुद क्या काम आएगा, बहम है बहम, ये बहरा ये बहरा ये बहरा। संतों का महात्मा तो कहना हमने पढ़ाया कि है नहीं संसार, अभी तो किसी को मिला नहीं संसार, कभी मिला ही नहीं, किसी को मिलेगा ही नहीं, कभी मिलने वाला है ही नहीं। हर तुम पहले मिले कैसे, मिले तो हम रह जो रह जा तो मिला, वह मैं मिला, धन मिला, अरे जा रहा है धन, अवस्था मिली अवस्था जा रही है, शरीर मिला शरीर जा रहा है, मान मिला के मान जा रहा है, बढ़ाई मिली सब जा रहा है, देख तो देना चाहिए। ये हरदम जागृति रहे तो बहुत फायदे की बात है, बड़ी ठीक बात रही जा रहा है। मोह मिट जाएगा, ममता मिट जाएगी, निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति, ये सब जा रहा है। और निर्ममो देगा है तो तू सु ममता नहीं अंता नहीं, हम प्रकृति है जा रहा है, तो हरदम जा रहा है, बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। ये क्रिया हरदम प्रलय में भी होती है, महाप्रलय में भी होती है, स्वर्ग में होती है, महासर्ग में भी होती है, प्रलय में भी होती है। प्रलय कहते हैं निष्क्रिय अवस्था है प्रकृति की, तो निष्क्रिय अवस्था ये स्वर्ग की अवस्था है, इसकी अपेक्षा निष्क्रिय है, पर उसमें भी क्रिया हो रही है। जैसे अपने काम करते हो सो जाते हो तो काम नहीं करते हो तो निष्क्रिय नहीं हो, उसमें भी क्रिया हो रही है। जो जागृत में काम करते क्रिया होती है, वो क्रिया उसमें परे में सोए में भी होती है, नींद में भी क्रिया होती है। नींद में क्रिया कोई घंटा दो घंटा जगा दे तो कहते कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची से पक्की होगी तो क्रिया होती है ना, नहीं तो कच्ची से पक्की कैसे, फल कच्चा होता है पक जाता है, तो कच्ची में परिवर्तन होता है तभी तो पकता है, तो नींद पकती है तो नींद में क्रिया होती है ना। तो क्रिया ही क्रिया है, अक्रिय तो वो एक ही तत्व है जिससे सबको बल मिलता है, सबको सत्ता मिलती है, सबको स्फूर्ति मिलती है, वो है एक रहने वाला, बस उसको जानकर उसमें स्थिति जो हमारी है उसका बोध हो जाए, बोध हो जाए का ज्ञान हो जाए, ज्ञान क्या है जैसे जैसे पता लग जाए, उसका पता लग जाए सब रहने वाले विनश्यतु अविनश्यंतम, यह पश्यति सब पश्यति, ये है परमात्मा तत्व, है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे नाय, क्योंकि दिखने वाला और बहने वाला ये एक जाति के हैं, जिस जाति के ये संसार पैर है उस जाति के इंद्रियां अंतकरण है, तो इनसे इनका ही बोध होता है, नहीं बहने वाले को तो नहीं बहने वाला ही जानता है, बहने वाला नहीं बहने वाला कैसे जाने, आप स्वयं नहीं बहने वाले, इस संसार में रहने वाले परमात्मा नहीं बहने वाले और शरीर और संसार बहने वाला है, विनश्यतु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, है परमात्मा है सो सुंदर है सदा निर्विकल्प शांत आनंद स्वतः सिद्ध है, स्वतः सबको प्राप्त है, संसार नित्य निरंतर जा रहा है अप्राप्त है, स्वरूप प्राप्त है, उस दिन सुना रहे ये अप्राप्त है ये प्राप्त है, अप्राप्त का त्याग करना है प्राप्त को लेना है, स्वतः ही प्राप्त है उसको प्राणा है, और त्याग से करना जो त्याग का त्याग कर रहा है निरंतर निरंतर आपका त्याग कर रहा है उसका त्याग करना है, जो निरंतर आप में सदा रहता है उसी को प्राप्त करना है, उसमें रहना है और इससे अलग होना है, अलग हो रहा है उससे अलग होना है और कभी अलग नहीं होता उससे सदा एक होना है, ये इतना ही उद्योग है, विनश्यत अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, सम शांत सद्घन चिद्घन आनंद घन धूमा असद शाश्वत अमल समठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है, नारायण नारायण नारायण नारायण।